dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Historyczne wydarzenie w Watykanie, początek szczytu na temat nadużyć seksualnych, duchownych i ochrony nieletnich w kościele. Mężczyźni zatrzymani w Gdańsku w związku z wywróceniem pomnika księdza Jankowskiego to warszawiacy. Przed południem ciąg dalszy prac nad prezydenckim projektem ustawy o pomocy dla właścicieli kredytów. Oby był to czas nawrócenia, to słowa papieża Franciszka na jego profilu na Twitterze. Rano w Watykanie rozpoczyna się pierwszy w historii Kościoła szczyt poświęcony walce z pedofilią wśród duchownych. Weźmie w nim udział ponad 100 przewodniczących episkopatów z całego świata. Hasło spotkania to ochrona nieletnich w Kościele. Podczas briefingu watykański rzecznik Alessandro Gisotti podkreślił, że spotkanie odbywać się będzie w atmosferze pokory i pokuty. Arcybiskup Malty Charles Scicluna, który od lat walczy z nadużyciami seksualnymi w kościele w Kongregacji Nauki Wiary, podziękował ofiarom, które przełamały strach i wskazały winnych. Zwrócił też uwagę na rolę mediów. And I think we need to say thank you. Myślę, że powinniśmy podziękować mediom, że pomogły uświadomić Kościołowi skalę problemu i opublikowały historię tak wielu ofiar. Z powodu choroby arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, polskiej delegacji przewodniczy metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Trzech mężczyzn przewróciło w Gdańsku pomnik prałata Henryka Jankowskiego. Zostali zatrzymani, informuje Karina Kamińska z Policji w Gdańsku. Są to mężczyźni w wieku od 39 do 41 lat. Wszyscy są mieszkańcami Warszawy. Wylegitymowano podczas tej interwencji również trzy osoby, świadków tego zdarzenia, które nagrywały samo zdarzenie i nośnik z danymi został przez policjantów zabezpieczony. Zatrzymanym grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. W ostatnich tygodniach o prałacie Jankowskim głośno było za sprawą grudniowej publikacji reportażu w Gazecie Wyborczej przedstawiającego świadectwo osoby, która miała jako dziecko paść ofiarą molestowania seksualnego przez księdza. W przeszłości w pobliżu pomnika odbywały się demonstracje. Ich uczestnicy żądali m.in. usunięcia monumentu. Wcześniej pomnik był oblewany farbą. Dziennikarze Polskiego Radia i Rzeczpospolitej odnaleźli w USA kolejny nieznany dokument z prywatnego archiwum generała Czesława Kiszczaka. To list z 1990 roku ówczesnego szefa Sejmowej Komisji do Spraw Badania Działalności Bezpieki Jana Rokity do Bronisława Geremka. Jan Rokita w liście apeluje o interwencję w sprawie niszczenia dokumentów i akt dotyczących działalności Służby Bezpieczeństwa w czasach PRL. Nie wiadomo, co dokładnie znajdowało się w zniszczonych aktach. Nie wiadomo też, jak wiele z nich, tak jak oryginał poufnego listu, trafiła w prywatne ręce, mówi dyrektor radiowej Trójki Wiktor Świetlik. Nie wiemy, jak duża część akt i dokumentów nie została zniszczona, a znalazła się choćby w postaci mikrofilmów albo bezpośrednio dokumentów, tak jak było w przypadku Czesława Kiszczaka, w prywatnych rękach. W prywatnych rękach po prostu członków czy pracowników dawnej bezpieki, szczególnie tych wysoko postawionych, i mogła później służyć naciskom czy szantażowi. Tego rodzaju ślady, tego rodzaju aktywności znajdujemy w historii Czesława Kiszczaka. Zdaniem Jana Rokity list mógł trafić do Czesława Kiszczaka drogą oficjalną przez premiera Tadeusza Mazowieckiego, któremu Bronisław Geremek miał pokazać korespondencję. W tym wypadku nie wiadomo jednak, dlaczego Czesław Kiszczak wszedł w posiadanie oryginału, a nie kopii listu. Kopie dokumentów można znaleźć na stronie polskieradio24.pl. Przed południem Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wróci do prac nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. Komisja odrzuciła wczoraj wniosek posła Kukiz15 Andrzeja Maciejewskiego, by projekt wyrzucić do kosza. Maciejewski tłumaczył, że nie na to się umawiał pan prezydent. Jego zdaniem projekt może sprawić, że pojawią się pozwy zagranicznych banków przeciwko Polsce, o czym przestrzegali ambasadorowie. Jak pisze dziś dziennik Gazeta Prawna, ambasady Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Portugalii ostrzegają, że projekt może naruszać zasady unijne. Prezydencki projekt rozszerza działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i zdaniem jego autorów stwarza nowe, większe możliwości uzyskania pomocy. Prezydencki minister Paweł Mucha zapewnił, że wsparcie będzie skierowane zarówno do tych, którzy mają kredyt złotowy, jak i tych z kredytami walutowymi. To są naprawdę przemyślane rozwiązania prawne i co więcej, to są rozwiązania prawne, których oczekują kredytobiorcy. Krytycznie o projekcie wypowiadali się przedstawiciele strony społecznej, m.in. ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, mówi jego wiceprezes Marek Żywuski. Najważniejsze jest to, że poszkodowani przez banki oczekują od państwa polskiego wyłącznie respektowania prawa. Poszkodowani przez banki chcą, by w państwie polskim respektowane było prawo, a winni łamania prawa, czyli zarządy banków, zostali ukarani. Ustawa sprawiedliwa powinna przywrócić ład prawny i naprawiać szkody wyrządzone przez nieuczciwe i niezgodne z prawem działania banków. Komisja Finansów zbierze się o 10.30. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Bez goli we wtorek, ale za to w środę już 7. W serwisie po 7 skupiliśmy się bardziej na starciu Atletico z Juventusem, wygranym przez Rochi Blanco z 2-0. To teraz sprawdźmy, jak w Anglii komentuje się ten niesamowity powrót Manchesteru City i zwycięstwo 3-2 z Schalke na wyjeździe. Manchester City here have performed a minor miracle. Manchester City dokonuje małego cudu, orzeka komentator po dwóch karnych. Po czerwonej kartce piorunujące uderzenie Sané, człowieka z przeszłością w Schalke, i piorunujące 5 minut, które ustawiają Citizens w roli faworytów przed rewanżem. Jedna noga jest już za linią, cieszy się Independent, ale... Trzy gole na wyjeździe. Niby dobrze, ale oddaliśmy im pierwszego gola, drugiego też. Podłożyliśmy się potem z czerwoną kartką. W tym sensie ciągle nie jesteśmy gotowi na walkę o puchar. Trener Guardiola ma mieszane uczucia. Mieszane uczucia ma też wielu dziennikarzy w stosunku do systemu VAR, który wskazał na dwa kontrowersyjne karne. Daily Mail nazywa to farsą, ale Pep Guardiola mówił na konferencji, że nie ma zastrzeżeń do działania systemu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To tyle o Lidze Mistrzów, a my poznaliśmy już pierwszy zespół, który awansował do 1/8 finału Ligi Europy. To Sevilla, która wygrała z Lazio 2-0, a 3-0 w dwóch meczu. Dziś kolejne spotkania gra m.in. Napoli z FC Zurich. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych niestety porażka w IWM. Mistrzowi Polski zabrakło dosłownie chwili na wyrównanie meczu z Rhein Neckar Löwen, no ale nie udało się i skończyło na 30-29 dla Niemców. Przegrał też CCC Polkowice 74-79 z USK Praga w Eurolidze i nasze koszykarki mają spore szczęście, bo gdyby nie to, że przegrała też Nadjeżda Orenburg, pożegnałyby się z rozgrywkami. Ale jest awans. Uff. O wyjściu z grupy już od dawna nie marzą siatkarki Chemika Police, ale jak się przegrywa wszystkie dotychczasowe mecze, to innej opcji nie ma. Mistrzynią Polski pozostała walka o honor. Wczoraj się udało. Chemik po bólach, ale pokonał 3-2 CSM Bukaresti. To teraz plus liga. Sporo naprawdę dobrej siatkówki w 21. kolejce, a najwięcej emocji w Jastrzębiu-Zdroju i Warszawie. Jastrzębski Węgiel przegrał 2-3 z AZS-em Indyk Polem Olsztyn, a Oniko Warszawa 2-3 z PGS Krom Bełchatów. Grzegorz Łomacz. Na pewno ważne jest zwycięstwo dla takiej troszeczkę psychicznej strony naszej. A mogliśmy to rozwiązać w trzech setach mimo dużej straty do rywala i to też jest pozytywne, ale na pewno cieszy walka do końca, do upadłego i tą końcówkę w końcu rozstrzygnęliśmy na swoją korzyść. Ponadto Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała 3-0 z Kuprum Lubin, Asseco Resovia 3-1 z Treflem Gdańsk, Warta Zawiercie 3-1 z MKS-em Będzin i GKS Katowice 3-1 z Chemikiem Bydgoszcz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny i deszczowy dzień. Na Suwalszczyźnie popada deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. 0 stopni w Suwałkach, plus 2 w Siedlcach i Białymstoku, 4 w Elblągu i Olsztynie, 6 w Częstochowie i Grudziądzu, do 8 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kolekcja odznaki kawalerii. W każdym tomie historia pułku i odznaki, niepublikowane zdjęcia i dokumenty oraz precyzyjnie wykonana replika odznaki. Tom pierwszy, 7 pułk strzelców konnych wraz z odznaką tylko 14,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na www.odznakikawalerii.pl. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel Windows 10 za 1299, telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599 zł. Mamy niskie ceny. Media Expert.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dzień dobry państwu. Pani przewodnicząca, człowiek się uczy całe życie i dzisiaj pani nauczyła nas, jak się leje mleko z kartonowego opakowania. No, rzeczywiście. Słuchaczy. Rzeczywiście piliśmy kawę i pokazywałam, że lepiej, jeżeli leje się z kartonowego opakowania mleko w ten sposób, że ten otwór jest u góry, a nie u dołu, bo wtedy jest mniejsze ciśnienie i nie chlapie po prostu. A jaki będzie wkład Nowoczesnej do Koalicji Europejskiej? Na pewno bardzo dobrzy kandydaci, na pewno nasze wartości, bo chyba to, co jest najważniejsze w każdym ugrupowaniu, to są jego wartości i program. Program, my jesteśmy partią bardzo euroentuzjastyczną, jesteśmy partią, która dość jednoznacznie mówi, że powinno być przyjęte na przykład euro, to jest jedna z nielicznych partii, która ma takie jednoznaczne w tej sprawie stanowisko, ale przede wszystkim uważam, że te wartości związane z podejściem do gospodarki nowoczesnej, czyli tym, że bardzo ważne jest to, żeby nie było barier w gospodarce, to, żeby likwidować takie głupie rozwiązania. Teraz mówimy o takiej szerokiej koalicji na wybory również parlamentarne, no, tak? No, wie pani redaktor, że bo koalicja europejska jest chyba koalicją na wybory europejskie, jak sama nazwa wskazuje. Ja wielokrotnie deklarowałam, że uważam, że jeżeli powstanie szeroka koalicja, to jest jeszcze oczywiście kwestią decyzji dwóch partii, ponieważ ale pani już o tym tak mówi, jakby decyzja zapadła. W każdym razie no, po stronie Nowoczesnej, chociaż jutro zbiera się zarząd. Nie, dopiero może zadecydować zarząd. Ja nie mogę zadecydować jednoosobowo. Będziemy rozmawiać o tym na pewno, o wszystkich plusach i minusach. Ale nie powiedziała pani, nie, jeszcze nie ma decyzji, tylko pani powiedziała, co wniesie Nowoczesna do Koalicji Europejskiej, a nie, ja nie pytam, co wniosłaby, gdyby przystąpiła. Nie wiem, czy pani słucha czasami, co ja mówię, ale ja od czasami wielu, słucham, wielu miesięcy, często? Właśnie, od wielu, wielu miesięcy mówię, że powinna powstać szeroka koalicja. Kluczem jest tylko to, że ta szeroka koalicja powinna powstać zarówno na wybory europejskie, jak i albo może przede wszystkim na wybory jesienne, ponieważ te wybory jesienne po pierwsze są jeszcze ważniejsze, chociaż te europejskie oczywiście też są ważne, ale po drugie dlatego, że tam realnie działa system Donta. No bo wyjaśnijmy sobie, no bo może nie wszyscy słuchacze są doświadczeni politycznie, że w Polsce mandaty na podstawie wyników wyborczych liczy się przy pomocy systemu Donta w wyborach zarówno europejskich, jak i sejmowych. Tylko w przypadku wyborów europejskich robi się to dla 52 mandatów jakby okręgu, czyli najpierw się rozdziela wśród 52 mandatów, a potem to idzie do poszczególnych okręgów wyborczych, jednego do 13 okręgów wyborczych. Natomiast w przypadku wyborów sejmowych mamy do czynienia z sytuacją, w której ten dąd działa w okręgach od 7 do 20 mandatów. W związku z tym siła dąta jest dużo większa i bardzo preferuje duże partie lub duże koalicje, a jest bardzo taki trudny dla małych partii lub małych koalicji. No ale w takich koalicjach dużych ten, który jest silniejszy, bierze więcej, a czasem bierze prawie wszystko. Nie boi się pani tego? A w każdym razie może zabrać tożsamość. Po pierwsze, nasze doświadczenia związane akurat z tym, co jakie przyniosło skutki z Koalicji Obywatelskiej, były dość pozytywne. My wprowadziliśmy wielu radnych, w związku z tym to pokazało, że można nawet w koalicji z dużym partnerem uzyskać satysfakcjonujący wynik. Ale później pani chodzi. Dostała obuchem, że tak powiem, wpasowałby w łeb, ale to nie wynikało z głowy. Ale to nie wynikało z koalicji. To wynikało raczej z innych działań koalicjanta. To wynikało z nielojalności. Natomiast wracając do tematu, Nowoczesna uważa, że bardzo ważne jest, kiedy powstanie koalicja, żeby ta koalicja była rzeczywiście podmiotowa i partnerska. Co mam na myśli? Jeżeli pani spojrzy na sondaże na przykład, to okazuje się, że najlepsze wyniki koalicja uzyskuje wtedy, kiedy bardzo wyraźnie widać, jakie partie się składają na tą koalicję. Czyli kiedy każdy wyborca poszczególnej partii rzeczywiście może odnaleźć swoich przedstawicieli w tej koalicji. I co więcej, kiedy w tej koalicji widać wartości tych różnych partii. No tak, nie bójmy się różnorodności. Ale to jest tak, że sobie nie bójmy się różnorodności. Wyborca sobie odnajduje, będzie głosował na pewne nazwisko, a okaże się, że ktoś zupełnie inny wchodzi. Tak zresztą jest na listach. Tutaj akurat nie ma pani oczywiście racji, dlatego że w każdej polskiej ordynacji jest tak, że wchodzi w pierwszej kolejności osoba, która dostanie najwięcej głosów. Nie wchodzi jedynka, którą ustawi tam ktoś z liderów, tylko ta osoba, która wprowadzi natomiast bardzo dużo głosów może przepaść. Dlaczego ma przepaść? Bardzo dużo głosów przepadnie, jeżeli to nie jest głosów najwięcej. Znaczy właśnie na tym polega cała idea, że jeżeli tworzymy szeroką koalicję, to nie ma ryzyka przepadania głosów, ponieważ nie ma ryzyka, że któreś ugrupowanie będzie miało poniżej 5%, albo nie ma ryzyka, że rzeczywiście przy mniejszych ugrupowaniach, nawet jak przekroczą 5% w systemie Donta jesienią, jest utrata pewnych głosów wynikająca z tego, że system Donta premiuje dużych. A rozmawiała pani z Grzegorzem Schetyną o warunkach. Oczywiście, że nie można wejść do koalicji, nie znając warunków, na których się wchodzi do tej koalicji. I oczywiście takie rozmowy trwają. Zapewne dzisiaj jakie również się spotkamy. No, wie pani, te, które nie są tajemnicą. No więc na razie wszystkie warunki, dopóki nie będzie decyzji o wejściu do koalicji, mają charakter warunków niejawnych. A to prawda, że chce pani, a się żąda tylko jednej jedynki? Ja nie mam żadnych żądań, jeśli chodzi o indywidualnych, bo uważam, że te wybory są szczególnie ważne, żeby odejść od takiego typowego partyjniactwa. Żeby wyjść z założenia, że musimy... A każdy z nas się musi cofnąć po to, żeby poskładać tą układankę. Jeżeli do Ale koalicji... Ale czy to jest dobra pozycja negocjacyjna, pani mówi, ja niczego nie żądam. Jeżeli do koalicji ma wejść, z tego co pani widziała, 5 partii politycznych, no bo mówi się o Platforma, Nowoczesna, PSL, SLD, nie razem, tylko Zieloni, no to zdajemy sobie sprawę, że każda z tych partii musi wyjść z założenia, że musi się posunąć dla innych. I oczywiście to jest bardzo trudna układanka i oczywiście to jest w ten sposób, że to wymaga bardzo dobrej woli od wszystkich osób, które siadają do stołu, od wszystkich liderów partii politycznych, żeby to poskładać. A Grzegorz Schetyna jest wiarygodnym partnerem? Po tym, co się stało w grudniu? Niewątpliwie wiarygodność Grzegorza Schetyny, wiarygodność tej koalicji ocenią wyborcy wiosną, a potem mam nadzieję, że jesienią panią, przy urnach. A nie wyborców przy urnach. W polityce oczywiście te kryteria są trochę inne. W polityce musimy współpracować z tymi, którzy prowadzą inne partie polityczne. To nie my decydujemy, kto jest liderem innej partii politycznej. W związku z tym tak siadam z Grzegorzem Schetyną i rozmawiam o przyszłości. A czy zostanie spisana umowa? Czy to wszystko będzie, że tak powiem, na gębę? Nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawę, że przed wyborami samorządowymi również była spisana umowa koalicyjna i jest obowiązek, chociażby ze względów formalnych, tego, że jeżeli się tworzy koalicja, koalicja partii, a nie tak jak w PiS-ie, kiedy Solidarna Polska i Porozumienie startują po prostu z list PiS-u, no to jeżeli jest koalicja, to jest umowa koalicyjna, formalna. Czyli nie będzie żadnego lekkiego niedomówienia, dającego duże pole przede wszystkim, jak do jest wielu, zmian. Wie pani, jak jest wielu liderów, jeżeli umawiamy się wspólnie, no to też jest dość precyzyjnie, bo my wszyscy widzimy, jakie są zasady i na jakich zasadach się połączyliśmy, na jakich zasadach tworzy się koalicja. I dlatego między innymi spotkania, przynajmniej część spotkań, ma charakter taki, że przychodzą wszyscy liderzy, żebyśmy wszyscy widzieli, że te zasady są wspólne. Pani przewodnicząca. Natomiast mówię, ostateczne decyzje zarówno Nowoczesna, która ma jutro zarząd, jak i PSL, który ma spotkanie Rady Naczelnej w sobotę, podejmą dopiero pod koniec tygodnia. Chyba pani ma skórę nosorożca, ponieważ idzie pani najprawdopodobniej do koalicji ze zdrajcami. Przede wszystkim w polityce w ogóle trzeba mieć grubszą skórę niż przeciętnie w życiu. Na tym to polega, że w polityce nie obrażamy się, nie mamy jakichś takich działań emocjonalnych. Ale też nie kloszczymy, szczególnie... jak przemawia Kamila Gasiuk-Pihowicz i mówi to, pod czym by się pani podpisała, prawda? A pani nie klaskała. Widziałam wczoraj. No i pani czasami... Nie cieszyła się pani. Przypomina mi się Gowin, który głosował, ale się nie cieszył. No tak. I co, Arszad Petru, który też przystąpi do tej koalicji, właściwie już podjął decyzję. My się często spotykamy z Ryszardem Petru i rozmawiamy. Uważam, że akurat w naszym przypadku to zadecydowały procedury demokratyczne. Jest to zupełnie normalne, że wtedy w wyborach ja wygrałam, on potem się zdecydował na wycofanie. Myślę, że ta współpraca jest zupełnie możliwa. Czyli wszystko jest dobrze. A czy Nowoczesna przystąpi do klubu PoKo? Nie ma takiej potrzeby. Uważamy, że więcej klubów w opozycji demokratycznej daje większą wartość, możliwość prezentowania naszych poglądów, możliwość szczególnie głosowania bardzo często zupełnie inaczej niż klub PoKo. Jestem przekonana, że Nowoczesna przedstawia pewne wartości, które są nieobecne w innych partiach politycznych. Przede wszystkim pamiętajmy o jednym. My jesteśmy jedyną partią, która tak jednoznacznie staje po stronie przedsiębiorców, ale w ogóle również ludzi przedsiębiorczych, ludzi aktywnych, ludzi, którzy pracują, którzy płacą podatki i nie chcą mieć pewność, że państwo, że rząd patrzy na każdą złotówkę, którą wydaje, bo wie, że została wcześniej zabrana obywatelom. Pani poseł, ale czy ta koalicja nie będzie zobowiązywała do pewnej wstrzemięźliwości w prezentowaniu tych poglądów, które są zdecydowanie inne niż innych partii wchodzących w skład koalicji? Na pewno będzie. Ja wiem, że tego pewnie nie będzie w umowie, ale czy nie, na pewno nie będzie takiej blokady? Na pewno będzie jakiś minimum programowy, które będzie wspólne. Natomiast w kwestiach. I ono na będzie przykład, tylko w kwestiach europejskich? Natomiast na te wybory w kwestiach europejskich przede wszystkim. Ale myślę, że będziemy też tworzyć pewne założenia, pewien wkład każdej partii politycznej również na wybory jesienne. Na przykład Nowoczesna to się jednoznacznie mówi, że jest takimi elementami, które chcielibyśmy wprowadzić do wspólnego programu. To z jednej strony są odnawialne źródła energii i odejście od energetyki węglowej. W naszym programie Nowoczesna Energia jest to do roku 2050. Kolejna kwestia, w której Nowoczesna jest bardzo wiarygodna i wielokrotnie zajmowała się nią, to jest kwestia walki z przemocą wobec kobiet. Uważamy, że rząd to, co robi, robi niewystarczająco i w tej kwestii jest bardzo wiele do zrobienia. Kolejną kwestią to jest właśnie kwestie gospodarcze, czyli kwestia likwidacji barier, uproszczenia podatków, tego, żeby one były bardzo przejrzyste, ale również te bariery, które powstały za czasów PiS-u i które trzeba znieść. Pani kwestia handlu w niedzielę, kwestia ustawy o aptekach, kwestia ustawy o ziemi, kwestia ustawy o farmach wiatrowych. Nowoczesna złożyła projekt wczoraj, przygotowany z Koalicją Przeciw Homofobii, o zakazie terapii konwersyjnych. Chodzi o to, że osób homoseksualnych. Rzeczywiście niektórzy próbują niezgodnie z najnowszą nauką i z wiedzą wszelką medyczną wychodzić z założenia, że ja można... Czy to jest w ramach właśnie pokazania tożsamości Nowoczesnej przed wejściem do koalicji? Ponieważ wiadomo, że ten projekt w tym Sejmie nie zostanie uchwalony. My współpracujemy ze środowiskiem LGBT. Uważamy, że bardzo ważne jest, że w demokracji jest tak, że to jest rządy większości, ale z poszanowaniem i z pewnym takim szacunkiem do praw mniejszości. I uważamy, że prawa mniejszości grupy LGBT są bardzo ważne. Tak samo jak złożyliśmy ustawę o związkach partnerskich, przypominam, ponad rok temu. Tak samo w tej chwili składamy właśnie tą ustawę, o której pani mówiła, która mówi o tym, że nie wolno leczyć homoseksualizmu, bo to nie jest choroba. W związku z tym są pewne nasze zobowiązania. Zobowiązania do konkretnych środowisk, które uważamy, że jeżeli partia ma zobowiązania, to powinna je realizować. Ale to jest tak, jak złożenie przez prezydenta Dudę w poprzednim parlamencie projektu podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Co się nie spotkało z entuzjazmem. Ja chciałam zauważyć innego. Niestety, jeżeli prezydent złożył w poprzedniej kadencji ustawę o podwyższeniu kwoty wolnej, to w tej kadencji PiS miał szansę ją zrealizować, a nie zrealizował. Większość Polaków w dalszym ciągu ma kwotę wolną na wysokości 3091 zł, czyli znacznie poniżej tego, co jest w innych krajach europejskich. I jednym z naszych zobowiązań Nowoczesnej jest również podniesienie kwoty wolnej. Uważamy, zgodnie zresztą z tym, rozmawialiśmy z Forem. Świetnie podejmuje te tematy, które mają być ilustracją. Z Forem, że można by ją zwiększyć nawet do 15 tysięcy pod warunkiem, że potem byłaby degresywna. Pani poseł, czy ja dobrze odczytałam z pani wywiadu dla Plusa i Mindusa, że pani jest przeciwko klauzuli sumienia? Uważam, że w placówkach państwowych, czyli tych, które są finansowane, publicznych ogólnie, które są finansowane z środków publicznych, taki szpital ma obowiązek realizowania wszystkich procedur, które są zgodne z polskim prawem. Czyli jeżeli z polskim prawem, zgodnie z ustawą z 93 roku o dopuszczalności aborcji z przyczyn tamtego katalogu trzech przyczyn, można tego typu zabiegi stosować, to nie ma powodu, żeby był jakikolwiek szpital, jakakolwiek placówka w Polsce, a tak się dzieje na przykład na Podkarpaciu, żeby nie można było realizować prawa. Dlatego klauzula sumienia nie powinna obowiązywać w placówkach publicznych. Tam, gdzie jest oczywiście placówka prywatna. Tam nie powinni pracować lekarze, którzy odmawiają realizowania pewnych świadczeń. Tak samo jak uważam, nie wystarczy, żeby byli po prostu w tych szpitalach tacy lekarze, którzy je realizują? Problem polega na tym, że na razie nie udało się tego zrealizować. Niestety układ jest taki, że jest bardzo często taki nacisk środowisk tych antyaborcyjnych, że wywierają taką presję na lekarzy, że w efekcie na przykład na Podkarpaciu nie ma praktycznie szpitala, w którym można zrealizować te zabiegi, które są zgodne z polskim prawem. Pani poseł, wprawdzie nie wybiera się Robert Biedroń do koalicji, ale chciałam zapytać, co pani sądzi o jego wpisie? Czy jego konto, tak jak kiedyś konto Pawła Kukiza przejął Piątek, jego konto przejęła Środa, w momencie, kiedy napisał o dinozaurach i nie tylko, o dziadkach leśnych na płatnych w czasach, to było po ogłoszeniu listy do Parlamentu Europejskiego. Na pewno w Polsce nie można dopuścić do dyskryminacji ze względu na wiek. Uważam, że bardzo wielu polityków, bardzo doświadczonych, bardzo dobrze służyło Polsce. Ja przypomnę, że w swoim czasie właśnie między europarlamentarzystami zostali pan Bronisław Geremek, pan Jan Kułakowski. Byli to jedni z najlepszych naszych europarlamentarzystów. Dziękuję, pani Katarzyna Lubnauer. W związku z tym uważam, że ten wpis był bardzo nie na miejscu. Nowoczesna i Beata Młyniecz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8:30. I skrót wiadomości. Filip Jarek. W katowickim sądzie ma dziś ruszyć sprawa nożownika Dariusza N. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo młodego piłkarza z Katowic i próbę zabójstwa jego ojca. Podejrzany po ogłoszeniu mu zarzutów nie przyznał się do żadnego stawianych mu zarzutów. Odmówił składania wyjaśnień. Mówiła rzeczniczka katowickiej prokuratury okręgowej Marta Zawada-Dybek. Do tragedii doszło w sierpniu 2016 roku w centrum Katowic. 19-letni Dominik wracał z kolegami ze swojej imprezy urodzinowej. Gdy spotkali grupę pseudokibiców GKS-u Katowice, doszło do kłótni i bijatyki. Młody mężczyzna został dźgnięty nożem i zmarł w szpitalu. W ciągu tygodnia Kukiz 15 ogłosi swoje listy do Europarlamentu. Zapowiedział to w polskim radiu szef ugrupowania Paweł Kukiz. W tym tygodniu mają być też znane ostateczne decyzje Nowoczesnej i PSL-u w sprawie dołączenia do Koalicji Europejskiej. We wtorek nazwiska na czołowych listach ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu busa i autokaru w miejscowości Zakręt na Mazowszu na drodze krajowej nr 17. Poszkodowani trafili do okolicznych szpitali. Kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu mogą jeszcze trwać utrudnienia. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Zielone światło dla europejskich przepisów w sprawie omijającego Polskę gazociągu Nord Stream 2. Ambasadorowie z unijnych krajów zatwierdzili ustalenia w sprawie znowelizowanej dyrektywy gazowej. Chodzi o kompromis wynegocjowany w ubiegłym tygodniu przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. Ta decyzja przybliża wejście w życie odświeżonych przepisów, a czas odgrywa istotną rolę, bo chodzi o to, by zdążyć przed sfinalizowaniem budowy Nord Stream 2, co planowane jest na koniec tego roku. Ostatnie zdanie w tej sprawie ma Parlament Europejski. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj o dynamice sprzedaży detalicznej w styczniu. Dowiemy się przy okazji, o ile w ubiegłym miesiącu wzrosła produkcja budowlano-montażowa. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła około 5 do 6% w skali roku. W danych będzie można poszukać wpływu na sprzedaż zmniejszonej liczby niedziel, w które sklepy są otwarte. Od początku roku mamy już tylko jedną niedzielę handlową w miesiącu, aczkolwiek prawdopodobnie też gospodarstwa domowe przenoszą część tych zakupów z niedziel na sobotę, a więc de facto ta sprzedaż detaliczna może utrzymywać się na takim samym poziomie, a być może nawet w związku z robionymi większymi zakupami może nawet rosnąć. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Prezydent Donald Trump po spotkaniu z kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem ponownie zagroził nałożeniem dodatkowych ceł na europejskie samochody importowane do Stanów Zjednoczonych, jeśli nie zawrze porozumienia handlowego z Europą. W niedzielę upłynął termin, w którym amerykańskie Ministerstwo Handlu miało zdecydować, czy import aut lub części samochodowych zagraża bezpieczeństwu kraju. Utajniony raport w tej sprawie został już przekazany do Białego Domu. Ekonomia w Trójce powróci po 9:30. Do usłyszenia w Informatorze Ekonomicznym.

Serdecznie pozdrawiam. Tak było. Nie, to nie w jednym filmie amerykańskim. Trochę też się tak złożyło, że porucznika Borewicza podciągnęliśmy pod amerykańskie firmy. No nie wiem, szanowni państwo, gdzie byście się chowali. No przecież porucznik Borewicz, zanim tym polonezem, to oni mu go przywieźli w helikopterze. Proszę pana, i on z helikoptera tak wyszusował. No, czuwaj. Czuwaj, na tych dwóch kołach, bo o tym rozmawialiśmy. No to nie jest jak z amerykańskiego filmu? No jest. Za 21 minut będzie 9. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could. Za 18:09. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Tęskni mi za wiosną, no to zaczniemy od festiwalu Spring Break, który łączy swoje siły z nieoficjalnym i wielce zasłużonym biurem eksportowym polskiej muzyki Don't Panic, We're From Poland. Dziesięciolecie działalności tej marki, która promuje rodzimych wykonawców na zagranicznych festiwalach, świętowane będzie w ramach poznańskiej imprezy. Na trwających od 25 do 27 kwietnia urodzinach w klubie Tama wystąpią m.in. Lore, Ja, Trupa Trupa, Agim, Electro Acoustic Beat Sessions i oczywiście Rebeka, Fale. To jest nowa propozycja, także znana z anteny trójkowej. Jak wśród nocy bez sensu. Fala. Fala. I to jest odpowiedź Rebeki na utwór Dawida Podsiadły. To już uznaliśmy. Nasza wczorajsza piosenka dnia, bo jeszcze o niej słów kilka. Jesteś pragnieniem. Sorry Boys. To zapowiedź nowej czwartej płyty warszawskiego zespołu. Płyta ukaże się wiosną. I tej wiosny wypatrujemy. Lekko zmarznięci. Podziębieni. Wytęsknieni zielonego. Płyta przyniesie 11 piosenek. Wiemy nawet, że wszystkie będą po polsku. Że za produkcję albumu odpowiada ten sam Marek Dziedzic, który produkował dwie poprzednie płyty Sorry Boys, Vulcano i Roma, ale nie wiemy, jaki tytuł będzie nosić ów album. A mógłby być i taki. Czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie mam. Ale dzisiaj, proszę pana, muzycznie do tańca nam wyszło. No dobrze, wypatrujemy wiosnę, bo trochę witamin nam brakuje. Takich muzycznych witamin dostarcza Bitamina. I także wiosną ukaże się nowa płyta właśnie ich. Tu możemy od razu dodać, że rzecz... Ha, to zazdrościmy, ale rzecz zatytułowana będzie Kwiaty i korzenie. Śniła mi się wczoraj twoja twarz. To nie zazdroszczę. Radowałaś moją duszę. Nie wiesz jak... O nie... Jeszcze uratujesz ją nie raz. Jeszcze uratujesz ją nie raz. To dodajmy, że właśnie ta piosenka na pół promuje ten album oraz trasę koncertową. Trasa zaczyna się już dziś w Łodzi, w wytwórni. A potem będzie Warszawa, i Olsztyn i Białystok. Szukamy mniejszych miast, bez obrazy oczywiście. Bardzo nas cieszą koncerty na przykład w Ostrowie Wielkopolskim 29 marca. No i tutaj już chyba trzeba postawić kropkę, bo reszta to jednak większej. Katowice i Wrocław, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń i Poznań, i Rzeszów, Lublin, Zabrze, Opole. No dobrze, 7 kwietnia w Opolu trasa się kończy. Za to do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę przyjedzie Daria Zawiałow. A w Dzień Kobiet, i to będzie chyba bardzo urodzajny Dzień Kobiet, jeśli chodzi o polską muzykę i płyty, nowe płyty, ukaże się płyta Darii zatytułowana jak? Pan redaktor już pamięta? Bo kilka razy wspominaliśmy o tym. Pamiętam. Z zimą się kojarzy taka stolica europejska. Helsinki. Bo blisko Helu. Tak jest. No właśnie, bo ta szarówka, ciągle szarówka i dlatego za tą zielenią tęsknimy. Helsinki, też ładna, prawda? Nazwa mogłaby być w zasadzie. Dowiemy się, jak to trzeba właściwie czytać, bo może jest jakiś podtekst albo drugie dno. Zdaje się, że będzie też okazja przedpremierowo zapoznać się z częścią wypełniających płytę piosenek. Do tej pory usłyszeliśmy właśnie tę szarówkę i nie dobiję się do ciebie, a szczęśliwych posiadaczy zaproszeń, które ciągle można zdobyć w trójkowych audycjach, zapraszamy na Myśliwiecką, a wszystkich pozostałych przed radioodbiorniki. Niedziela 19, Daria Zawiałow i nowe muzyczne propozycje polecamy bardzo serdecznie. Dobry czas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobre koncerty. Jak zawsze dobre, ale no, dobrze jest. Zalewski, aha. Zawiałow, idzie na Z. Zaz. No to teraz Zaz. To Zaz. No, Osieckiej. Może nie. Kiedyś. Ale tutaj w studiu M2, w którym przebywamy, pojawi się dziś o 15. O 15 magazynek. Zapraszam państwa, Piotr Metz i gościem będzie właśnie Zaz. Będzie okazja do rozmowy. Polecamy państwu serdecznie. Polecamy. 15. 15. Synchronizujmy zegarki. Tak, jest. Za 12,5 minuty 9, a o 15, no powiedzmy 5-6, pojawi się magazynek Piotr Metz i Zaz. Jutro w Warszawie, pojutrze w Krakowie, a podczas koncertu, gdy ten numer rozbrzmiewa, naprawdę ciarki przechodzą po plecach. Zostawiamy państwa z ciarkami. Les yeux comme des tas d'épingles. perdu la tête. Je t'aimais et même pire, tu es venu en sifflant. Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle. Faut-il aimer la vie? Dernier tour de piste avec la mort au bout. J'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant. Szczęśliwi ci, którzy będą na koncercie ZAS. Jednym bądź drugim. No i przypominamy Państwu, że warto też posłuchać dziś po 15. Magazynek Piotr Medz zaprasza i gościem będzie właśnie ZAS. Jeśli chodzi o amerykańskie filmy, to tu jeszcze jedna taka obserwacja od pani Magdy. Pani Magda zaobserwowała, że jak w amerykańskim filmie główny bohater szykuje sobie jedzenie, to na 100% go nawet nie spróbuje, bo zaraz wpadną albo jego koledzy z nowym ważnym śladem, albo zadzwoni telefon od uwięzionej ukochanej, no albo wpadną ci źli. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Wyspy Cooka na przykład też mogłyby być. No to posłuchajmy. Tomasz Gorazdowski. Wyspy Cooka. Ręka do góry, kto bez pudła potrafił dokładnie wskazać, gdzie Wyspy Cooka leżą. Mała, bardzo mała kropka na środku oceanu. Wszystko tu związane jest z wodą, dlatego ja siedzę teraz na brzegu oceanu i patrzę, jak fale rozbijają się o rafę koralową. Wyspy Cooka to królestwo związane z Nową Zelandią, liczące tylko 236 km kwadratowych powierzchni lądowej, za to powierzchni morskiej, wyłącznej strefy ekonomicznej aż 1 200 000 km2. Wyspy zamieszkuje 18 tysięcy ludzi, co daje 224 miejsce na świecie. Największa wyspa, Rarotonga, jest najważniejsza. Jest tu parlament, szpital, ośrodek sportowy, no jest zdecydowanie największa. Ale są też inne, jak słynny atol Aitutaki, słynący z wielkiej piękności, ale o nim, mam nadzieję, jeszcze będzie. Na razie Rarotonga. Podróżnicze doświadczenie mówi mi, że najlepszymi opowiadaczami o miejscach są przewodnicy piesi i rowerowi. I tak też zacząłem poznawać Wyspy Cooka, raczej wyspę. Z rowerowymi organizatorami wycieczek Storytellers, mówi właściciel Dave. We have an experience called Storytellers Eco Cycle Tours. So it's a bicycle tour, we get people off the beaten track. Rowerowe wycieczki eko po wyspie. Zabieramy ludzi na nieutwardzone drogi, w prawdziwą Rarotongę poza głównymi szlakami. Dajemy szansę na ucieknięcie od normalnych turystycznych przestrzeni, w gąszcz, gdzie można zaznajomić się z prawdziwą kulturą i historią Rarotongi. Uczestnicy mogą zbierać owoce z drzew na trasie przejażdżki, których być może nigdy wcześniej nie widzieli. Zobaczyć, jak rosną uprawy. Pokazujemy im tradycyjne rośliny lecznicze w maoryskiej medycynie używane od wieków. Pokazujemy życie miejscowych, takie prawdziwe, żeby wiedzieć, jak naprawdę żyją mieszkańcy Wysp Cooka. Praktycznie z każdym elementem wiąże się jakaś historia, którą opowiadamy. On a motorized vehicle, so you really get to, you know, stop and smell the roses. Rowery są świetne. Więcej zobaczysz niż na piechotę. Więcej zobaczysz nawet niż będąc zmotoryzowanym. Masz czas, żeby się zatrzymać, pokontemplować, popatrzeć. Skupiacie się nie na głównej drodze, gdzie przecież też jest ładnie, ale na zapleczu wyspy. Zachęcamy ludzi, by po przejażdżce z nami sami wypożyczyli rowery i ruszyli odkrywać. I wiele osób tak robi. Jazda główną drogą też jest fajna. Wiele widoków oceanu i samej plaży. To tylko 32 km dookoła, do pokonania w kilka godzin albo przez cały dzień, kiedy zatrzymujemy się na kawę, lunch czy popływać. My jednak staramy się uciekać od głównej drogi na ile tylko się da. Staramy się pokazywać miejsca w zależności od wycieczek, bo każdego dnia coś jest innego, zawsze coś się zmienia. Większość tych rzeczy, które chcemy pokazać, jest w miejscach, do których samemu raczej się nie dotrze. Często mamy specjalne pozwolenia na wjazd od właścicieli terenu. Możemy odkrywać nieodkryte miejsca, znajdować perełki. Jeżeli samemu znalazłbyś się w takim miejscu, zapewne nie wiedziałbyś, że coś ciekawego tam jest. Miejscowy storyteller, opowiadacz, opowie historię na prawie każdy temat. Legendę o górze, pod którą stoimy, o przodkach, o wojnach plemiennych, kiedy misjonarze przypłynęli i tak dalej. Jest mnóstwo małych dróg w dżungli, którymi można się poruszać. Mamy trzy rodzaje wycieczek. Dla słabszych, umiarkowanych i dla zaprawionych w rowerowych bojach. Mamy coś dla każdego. Mountain biking tour, so there's something for everyone. Doświadczenie mnie nie myliło. Widziałem rzeczy, których bym nie zobaczył, usłyszałem historie, o których nie miałbym pojęcia. Opowiadacze historii zdali egzamin. Opowiadali historię. Pierwsze wrażenia? Tylko 2 godziny lotu od Tahiti, a kraj zupełnie inny niż Polinezja. Ocean podobny, tak samo czysto, zdecydowanie taniej. Ludzie też zdecydowanie mniej mili. Mniej uczynni niż na Polinezji. To rzuca się w oczy. Wszystko bardziej rozwinięte, ale będzie jeszcze czas, by opowiedzieć ogólnie. Do usłyszenia w poniedziałek, choć kto wie, może u mnie znowu będzie już wtorek, zamiast niedzieli. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Dziękujemy, czekamy na to, co wydarzy się w poniedziałek. Wyspy Cooka, czyli Bora Bora zostało za rufą, a my tu muzycznie przygotowani na Bora Bora. Sponsorem relacji jest Budimex. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutkę, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, dziękujemy. Miał być pan Baden-Baden, nie mamy niestety pana Badena-Badena. Niektórzy prosili o DD. Wybraliśmy Toto. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Aktivitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały, nie, to bardzo dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Aktivitaminer Senior.